tanan akong masabtan. Taas man ko pasensya apan may utlanan. Di tanang kasakit akong antuson. Bisan pagsagugma mo ako ulipon. Apanayaw kalimti nga ko apamahigti. Plano pa lang nga ikaw akong pakaslan. Dili ako mahaylo sa imo pagngisi-ngisi. Basin unya kong mapulaan. Ayaw pala biday kay uyab rata. Basin yag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw pala biday sa mga sugo mo. Kay doon na po na ko'y kaugalingon gusto. Tinuod nga ako butan. Halos mutingo kung imong singhaga. Apan baya ayaw panganti. Timan nilang inday nga ko lalaki. Musayaw kalimti nga ko apamahiti. Plano pa lang nga ikaw ako pakaslan. Dili ako mahaylo sa imo pagngisi-ngisi. Basin unya ako mapulaan. Ayaw pala biday kay uyab rata. Basin yag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw pala biday sa mga sugo mo. Kay doon na po na ko'y kaugalingon gusto. Masinyag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw pala biday sa mga sugo mo. Kay doon na po na ko'y kaugalingon. Ayaw